श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य पर विचार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में जीव ब्रह्म एकत्व बताया। जिन लोगों के दृष्टि में जीव और ईश्वर का भेद है, वे जीव को ईश्वर से अभिन्न मानने पर अद्वैतवाद में दोष देख रहे हैं। ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसाराभाव की आपत्ति, इसका उत्तर भगवान भाष्यकार दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जीव को परमार्थतः ईश्वर अभिन्न मानने पर भी ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति और संसारा भाव की आपत्ति दोनों नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अविद्या और विद्या को लेकर के दोनों की उपपत्ति होती है, ईश्वर के असंसारित्व की भी और संसार के प्रातिभासिक अस्तित्व की भी। अविद्या और विद्या का स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य श्रुति स्मृति और युक्ति प्रमाण से निश्चित है। तो अविद्या का फल है, स्वरूप है अनात्मा, शरीर आदि में आत्माभिमान। विद्या का स्वरूप है ब्रह्म में आत्माभिमान, अहम् ब्रह्मास्मि, अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं हूँ, ये विद्या का स्वरूप है। अविद्या का स्वरूप है मैं कर्ता भोक्ता परिछिन्न जीव हूँ, संसारी हूँ, ये विद्या का स्वरूप है। और अविद्या का स्वरूप वो है, और दोनों का फलतः भेद ये है, विद्या का फल है निःश्रेयस, अविद्या का फल है संसार जन्म मरण आदि। तो इस प्रकार स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य श्रुति स्मृति और युक्तियां बता रही हैं। और विद्या अवस्था में संसार का अभाव अभिष्ट है, और अविद्या अविद्यक संसार है आत्मा में कल्पित। जब तक अविद्या है, अध्यास है, तभी तक कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा जन्म मरणादि रूप संसार आत्मा में कल्पित है। तो प्रातिभाषिक अस्तित्व भी संसार का अविद्यावस्था में सिद्ध हो रहा है, और ईश्वर का परमार्थतः असंसारित्व भी निश्चित होता है। इसलिए ये कहा कि ईश्वर का असंसारित्व और संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व दोनों की भी उपपत्ति हो जाती है विद्या तथा अविद्या का स्वरूपतः एवं फलतः वैलक्षण्य होने से, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः नायं दोषः। तो जो पूर्व पक्षी को अद्वैतवाद में दोष दिख रहा है वह दोष नहीं होगा। इसे पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए आक्षेप का निराकरण करने के लिए जो उपक्रम हुआ भाष्य में, उस उपक्रम वाक्य में कहा सूत्र रूप से, न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते, इस वाक्य से। और इसी का उपपादन भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो ये बताया कि जैसे देहादि के जरा मरणादि धर्म आत्मा में आरोपित हैं, ऐसे सुखित्व दुखित्व इच्छादि धर्म भी आत्मा के स्वतः नहीं हैं, अपितु वे भी क्षेत्र के ही धर्म हैं जरादि के तरह। और क्षेत्रज्ञ में अविद्या से आरोपित हैं जरा मरणादि के तरह ही। ये तो वेदांत का सिद्धांत है, लेकिन वैशेषिकों का कथन है कि जरा मरणादि तो देह धर्म है, वो भ्रांति से आत्मा में कल्पित है, किंतु सुख दुखादि तो आत्मा के गुण है स्वतः ही। आत्मा सुख दुखादि गुण वाला ही है, समवाय संबंध से आत्मा रूपी द्रव्य के ही सुख दुख ये गुण है, बुद्धि राग द्वेष धर्म अधर्म संस्कार, ये पूर्व पक्षी का यानी वैशेषिकों का मानना है। आत्मा स्वतः ही सुख दुखादि मान है, तो सुख दुखादि मान हो जाएगा तो संसारित्व तो उसमें बना ही रहेगा, सुखित्व तो, दुखित्व तो ही तो संसार है, यही भोक्तृत्व है। तो और उस सुखी दुखी आत्मा के साथ ईश्वर का अभेद मानेंगे तो ईश्वर में संसारित्व तो की आपत्ति जो बताई गई थी अद्वैतवाद में वह बनी रहेगी। तो वैशेषिकों के इस शंका का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि जैसे जरादि आत्मा में शरीर के वास्तविक हैं, आत्मा में आरोपित हैं अविद्या से, ऐसे सुख दुखादि भी श्रुति और स्मृति के दृष्टि में क्षेत्र जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती मन है अंतःकरण उसके वे धर्म हैं, और आत्मा में अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य होने से अंतःकरण रूपी क्षेत्र के धर्मों का आरोप होता है, इसलिए आरोपी थी हैं। इसे एतत् सर्वं मन एव यह श्रुति बता रही है और स्मृति भी गीता बताती है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र हैं अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति तक, ये क्षेत्र अंतःपाती हैं न कि क्षेत्रज्ञ, इसलिए ये अंतःकरण रूपी क्षेत्र का विकार है सुख दुखादि। और सुख दुखादि विकार से युक्त अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य होने से आत्मा में अंतःकरण रूपी क्षेत्र के धर्मों का आरोप होता है, इसलिए आरोपी थी है। आरोपित होने के कारण जरा मरणादि के तरह आत्मा के साथ उनका वास्तविक संबंध नहीं बनेगा, इसलिए ईश्वराभिन्न आत्मा में ये संसारित्व सुख दुखादि को लेकर के भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आत्मा में ही वे कल्पित हैं। तो कल्पित आत्मा में जो सुख दुखादि हैं वो ईश्वर में वास्तविक संसारित्व के उपपादक नहीं हो सकते। इस बात को समझाने के लिए क्षेत्र के ही सुख दुखादियों का आरोप अविद्या से आत्मा में हो रहा है। एक दृष्टांत बताया था स्थानु पुरुष का। तो जैसे स्थानु में पुरुषत्व की भ्रांति हो जाए तो उतने मात्र से स्थानु में पुरुष के जो सिरप पानी हस्तादि अवयव हैं, हस्तपादादि, इनका आरोप नहीं होता, यानी वो वास्तविक उसके नहीं होते। हाथ पांव सिर वाला वो स्थानु नहीं बनता, उसमें पुरुषत्व की भ्रांति होने मात्र से। और स्थानु का जो धर्म है वक्रत्वादि, वह पुरुष में नहीं आता परमार्थतः, अविद्या से भले ही अविद्या काल में प्रतीत हो, प्रातिभाषिक है। वास्तविक पुरुष स्थानु के धर्मों से युक्त नहीं होता और पुरुष के धर्मों से अवयवों से युक्त स्थानु नहीं होता। ऐसे अविद्या से अंतःकरण के सुख दुख आदि आत्मा में भासने पर भी वास्तविक रूप से आत्मा सुख दुखादिमान नहीं होगा, अंतकरण धर्म वाला नहीं होगा। अंतकरण के जो धर्म हैं उन धर्मों से युक्त वस्तुतः नहीं होगा। इसे समझाने के लिए वो दृष्टांत है। लेकिन वैशेषिक दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका कर रहे थे कि दृष्टांत और दार्ष्टांत विषम है। क्यों विषम है? तो कहते हैं दृष्टांत में तो स्थानु और पुरुष दोनों भी ज्ञेय कोटि के हैं, एक ज्ञेय का ज्ञेयांतर में अध्यारोप है, और दार्ष्टांत में तो अंतःकरण ज्ञेय कोटि का है क्षेत्र होने से, और आत्मा ज्ञात्री कोटि का है, ज्ञाता है। तो दृष्टांत में तो ज्ञेय का ज्ञेयांतर में अध्यारोप बताया जा रहा है, और यहाँ पर ज्ञेय का ज्ञाता में अध्यारोप बताया जा रहा है। ये वैषम्य है। इसलिए वो अंतःकरण के धर्मों का आत्मा में आरोप है ये नहीं कहा जा सकता। ये क्यों बता रहे हैं वैशेषिक? इसलिए कि आत्मा में सुख दुखादि को स्वतः सिद्ध करना है, उनको वास्तविक सिद्ध करना है। इसलिए अंतकरण के सुख दुखादि का आत्मा में आरोप हो रहा है। इसे बताने के लिए जो दृष्टांत बताया गया उसका वैषम्य इसमें बता रहा है। वैषम्य होने से अध्यारोपित सुख दुखादि नहीं कहे जाएंगे, अपितु वास्तविक ही हैं ये कहे जाएंगे। ये पूर्व पक्षी का वैशेषिकों का कथन था, तर्क था। हाँ, तो दृष्टांत और दार्ष्टांत में विलक्षणता बता रहे हैं, वैषम्य यानी समानता नहीं है। वैसम्मत दृष्टांत होता है और जितने अंश में दृष्टांत का दार्ष्टांतिक में साम्य होना चाहिए वह साम्य सिद्धांती बताएंगे कि हैं, लेकिन जो आक्षेप करता है उनमें भिन्नता दिख रही है, वैलक्षण्य दिख रहा है। तो कहते हैं इस वैलक्षण्य को लेकर के तो आपके ही इसमें व्यभिचार आएगा, यदि ये नियम करोगे कि ज्ञेय के ही धर्म का ज्ञेयांतर में आरोप होता है, ज्ञेय के धर्म का ज्ञाता में आरोप नहीं होता है, ऐसा नियम करोगे यदि, तो यहां दृष्टांत और दाष्टांत में तब वैषम्य दिखाया जा सकता। लेकिन कहते हैं आप स्वयं भी ये मानते हो कि स्थूल शरीर के जरा मरणादि धर्म आत्मा में आरोपित होते हैं, तो आत्मा तो उस समय भी ज्ञाता है और स्थूल शरीर ज्ञेय है, तो ज्ञेय जो स्थूल शरीर इसके धर्मों का अध्यारोप आत्मा ज्ञाता रूपी आत्मा में कर रहे हो कि नहीं? ऐसे अंतकरण रूपी जो ज्ञेय है उसके सुख दुखादि धर्मों का आत्मा में अध्यारोप होता है, और ये मानो कि नहीं अंतकरण के अंतकरण ज्ञेय है उसके धर्म का अध्यारोप नहीं होगा, तो ये तो व्यभिचार है। इसे दिखा बता रहे हैं भाष्यकार भगवान जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी न अतुल्यत्वात् इति चेत, इस सूत्र वाक्य का विवरण भी भाष्य में हम लोग देख चुके हैं, इससे कि अतो देह धर्मो ज्ञेय अपि ज्ञातु आत्मनो भवति यानी न भवति, यानी ज्ञेय धर्म होने पर भी सुख दुख आदि वो आत्मा का स्वतः धर्म होगा, ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न अचैतन्यादि प्रसंगात, तो यदि कहते हैं ये अचैतन्यादि प्रसंगात ये सूत्र रूप से समाधान किया है, इसी का स्पष्टीकरण आगे वाले वाक्य में भाष्य में है, इसको देखिए। यदि ही ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्मा सुख दुख मोहेच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति, तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्मा केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता जरामरणादयस्तु न भवन्ति इति विशेष हेतु वक्तव्य। तो यदि ये मानोगे तो क्षेत्रादि क्षेत्र का धर्म ज्ञेय यानी क्षेत्र, यहाँ ज्ञेय शब्द क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हो रहा, तो ज्ञेय जो देहादि हैं क्षेत्र उसके धर्म सुख दुखादि होने पर भी उनको ज्ञाता में मानोगे वास्तविक ही, तब तो कहते हैं तरहि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्मा केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता और जरा मरणादयस्तु न भवन्ति, तो ज्ञेय के कुछ धर्म आत्मा के स्वाभाविक होते हैं और कुछ धर्म नहीं होते, ये कहना नहीं बनेगा, इसके लिए कोई ना कोई विशेष हेतु बताना पड़ेगा कि ज्ञेय के धर्म होने पर भी उनमें से कुछ ही आत्मा में भी रहेंगे सुख दुखादि, उनको आत्मधर्म भी माना जाएगा ज्ञाता का धर्म भी माना जाएगा, और जरा मरणादि को ज्ञाता का धर्म नहीं माना जाएगा, इसके लिए कोई ना कोई नियामक चाहिए विनिगमक चाहिए युक्ति, ऐसी युक्ति पूर्व पक्ष के पास तो है नहीं, तो न होने से फिर ज्ञेय के सभी धर्म आत्मा के वास्तविक मानने पड़ेंगे, तो फिर ज्ञेय तो जो शरीरादि हैं जड़ भी हैं, उनमें अचैतन्य भी हैं, तो अचैतन्य भी आत्मा में मानना पड़ेगा। और आदि शब्द से जरा मरणादि भी मानने पड़ेंगे, तो स्वतः ही आत्मा में जरा मरणादि संसार भी मानने की आपत्ति आएगी, जो वैशेषिकों को इष्टापत्ति नहीं है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य दिखा करके ये नहीं कहा जा सकता कि क्षेत्र जो अंतकरण है उसके सुख दुखादि धर्म आत्मा के भी वास्तविक होंगे। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, मान लिया हमने कि हमारे पास कोई क्षेत्र के यानी ज्ञेय के कुछ धर्म आत्मा में ज्ञाता में आएंगे, कुछ धर्म नहीं आएंगे, इसके लिए विनिगमक नहीं है। तो आपके पास क्या विनिगमक है कि सुख दुखादि आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं है, इसका ज्ञापक आपके पास क्या है? ये वैशेषिकों ने सिद्धांती से पूछा, वेदांती से। तो वेदांती बता रहे हैं कि ज्ञेय का कोई भी धर्म वस्तुतः ज्ञाता में नहीं आएगा, इसके लिए तो हमारे पास अनुमान प्रमाण है, विनिगमक है, वो हम बता चुके हैं। ये आगे सिद्धांती कह रहे हैं कि न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम अविद्या अध्यारोपित तत्वात् जरादिवत। कहते हैं आत्मा में ज्ञेय के धर्म वास्तविक नहीं होते, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए तो अनुमान प्रमाण है, युक्ति है, अनुमान है, युक्ति एक तर पक्षपाती नहीं। तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ज्ञेय धर्म होने पर भी सुख दुखादि आत्मा में वास्तविक होंगे, सिद्धांति कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी ज्ञेय का धर्म आत्मा में वास्तविक नहीं होगा ज्ञाता में, अविद्या से भले ही भासे, इसके लिए तो हमारे पास युक्ति विद्यमान है। तो न भवन्ति अने ज्ञेय धर्मा सुख दुखादयः आत्मनि वस्तुतः नास्ति, न भवन्ति ऐसा न भवन्ति, इस अर्थ का ज्ञापक अनुमान प्रमाण विद्यमान है, अस्ति अनुमानम, उसके लिए हेतु और दृष्टांत चाहिए। तो कहते अविद्याध्यारोपी तत्वात् ये दृष्टांत है, जरादिवत ये क्या नाम हो, अविद्याध्यारोपी तत्वात् हेतु है, जरादिवत दृष्टांत है। तो अनुमान होगा आत्मनि या आत्मा न सुखादिमान, वस्तुतः न सुखादिमान, क्यों? तो अविद्या अध्यारोपी तत्वात् जरादिवत। तो यत्र यत्र अविद्या अध्यारोपी तत्वम तत्र तत्र न परमार्थत्वम स्वाभाविकत्वम यथा जरादय, ये दृष्टांत हो जाएगा। और ये इसमें वैशेषिक भी सम्मत है, आत्मा में जरा मरणादि देह के स्थूल देह के धर्म अविद्या से अध्यारोपित है, इस अर्थ में वैशेषिक भी सम्मत है, इतने अंश में उनकी भी सम्मति है। तो न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम अविद्या अध्यारोपितत्वात् जरादिवत इति हेयत्वात्। और भी हेतु, जैसे अध्यारोपी तत्वात् हेतु हैं, ऐसे एकमात्र हेतु आत्मा का ये अविद्याध्यारोपित तो सुख दुखादि धर्म पारमार्थिक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, इस बात का साधक एक ही हेतु है, ऐसी बात नहीं। और भी हेतुओं से ये अर्थ सिद्ध होता है कि आत्मा वस्तुतः सुख दुखादि से रहित है। इसे कहने के लिए दूसरा हेतु है हेयत्वात्, तीसरा हेतु है उपादेयत्वात् और इत्यादि। इसमें आदि शब्द से दृश्यत्व आदि भी हेतु बता सकते हैं कि ये हाँ हेयत्वात् उपादेयत्वात् दोनों भी हैं। तो जैसे घटादि हेय उपादेय होने से अनात्मा है, आत्मा के स्वरूप नहीं है, ऐसे सुख दुखादि में से सुख उपादेय हैं, दुख हेय हैं, तो उसमें हेयत्व है, सुख में उपादेयत्व है। तो जो हेय उपादेय हैं वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा तो हानुपादान का अविषय है, अहेय है, अनुपादेय है। और जो जो हेय उपादेय होगा वह अनात्मा होगा घटादि के तरह। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि जैसे जरादि आत्मा में अध्यारोपित ही हैं, वास्तविक नहीं, ऐसे सुख दुखादि भी आत्मा में अध्यारोपित ही हैं, वास्तविक नहीं हैं। तो आत्मा जरा मरणादि रूप संसार से भी, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार से भी, सुख दुखादि रूप संसार से भी स्वतः विनिर्मुक्त हैं, और ईश्वर भी ऐसा ही है, असंसारी। इसलिए वस्तुतः असंसारी जो आत्मा क्षेत्र से विविक्त, उससे ईश्वर को अभिन्न मानने से ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति जो बता रहे थे तार्किक लोग द्वैतवादी, वह उनकी भ्रांति मात्र है। उनके अज्ञान के कारण उनको जीवा भिन्न ईश्वर को मानने पर संसारित्व ईश्वर में प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। वास्तविक तो आत्मा में ही नहीं है, तो जीव में कहाँ से आएगा, अब ईश्वर में कहाँ से आएगा, ये बता रहे हैं आगे कि तत्र एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो ज्ञेयस्थो ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किंचित् दुष्यति। तो यहाँ तव छपा है, होना चाहिए तत्र। तो तत्र एवं सति का अर्थ है कि ये सुख दुखादि क्षेत्र धर्म ही हैं, ये निश्चित होने पर। तत्र एवं सति का अर्थ तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो संसार है यह ज्ञेयस्थ है, मतलब क्षेत्रस्थ है, चेतन की सत्ता से कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति में कर्तृत्व आता है और भोक्तृत्व भी विज्ञानमय कोश में है। विज्ञानमय कोश ही कर्ता भी है, भोक्ता भी है। विज्ञानमय कोश के साथ आविद्यक तादात्म्य होने से स्वतः अकर्ता अभोक्ता आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। ये श्रुति भी कहती है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः, शरीर इंद्रिय मन के साथ यदि चेतन का तादात्म्य न हो तो उसमें भोक्तृत्व नहीं है। शरीर आदि के साथ यानी शरीर आदि प्रकृति है, वो प्रकृति के साथ तादात्म्य करके ही भोक्ता बना है जीव। और गीता भी कहती है पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। तो प्रकृति जो सुख दुखादि गुण है इनका भोक्ता प्रकृतिस्थ यानी प्रकृति शरीर इंद्रिय रूप से परिणत हुई प्रकृति में आविद्यक तादात्म्य करने से भोक्तृत्व है उसमें। वस्तुतः वो है भोक्तृत्व है उपलब्धित्व, उपलब्धि है सुख दुखी, सुख दुख की उपलब्धि का नाम है भोक्तृत्व। और उपलब्धि कहते हैं सुख दुखादि के अनुभव को, सुख दुखादि का अनुभव है एक वृत्ति रूप, अनुकूल प्रतिकूल विषयों के संपर्क से मन में जो प्रिय मोद प्रमोद आदि रूप एक वृत्ति बनी वो सुख है, और उसको विषय करने वाला जो ज्ञान हुआ वृत्त्यात्मक, जैसे अनुकूल विषय के दर्शन से प्रियात्मक एक वृत्ति बनी और उस वृत्ति को विषय करने वाली एक वृत्ति बनी, और उस प्रिय वृत्ति से युक्त अंतःकरण के साथ तादात्म्यापन्न जो जीव है उसने मान लिया कि मैं सुखी हूँ। ऐसे मोद और प्रमोद के समय विपरीत वृत्ति बनी विषादादि रूप प्रतिकूल विषयों के दर्शनादि से, तो अंतःकरण विषादयुक्त हुआ, उस विषादी अंतःकरण से युक्त आत्मा में तादात्म्यापन्न जीव ने मान लिया मैं दुखी हूँ। तो ये सुख दुखादि तथा सुख दुखाद्याकार जो वृत्ति है, ये वृत्ति रूप उपलब्धि है वह अंतकरण रूपी क्षेत्र का धर्म। धी शब्द से ही वृत्ति ली गई है वहाँ, ह्री धी ध्री एतत् सर्वं मन एव इत्यादि में ये सुख दुखादि विषयक वृत्ति रूप जो उपलब्धि है वह उपलब्धि भी अंतकरण का ही धर्म होने से उसे कहा जा रहा है वो भोक्तृत्व भी कर्तृत्व भी गेयस्थ है गेय में और आरोपित हो रहा है आत्मा में। लालिमा है स्फटिक में, लालिमा है जपा कुसुम में और आरोपित हो रही है स्फटिक में, जैसे ऐसे ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है गेयस्थ, कार्यक्रम संघात रूप गेयस्थ है और आरोपित हो रहा है आत्मा में ज्ञातरी, जैसे स्फटिक में लालिमा आरोपित होती है। तो तत्र एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो गेयस्थो ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपितः इति। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार आत्मा में अविद्या से आरोपित होने के कारण अधिष्ठानभूत जो आत्मा है उसे वह प्रभावित नहीं कर पाएगा। अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान का वास्तविक संश्लेष नहीं होता, इसलिए अधिष्ठान अध्यस्त वस्तुओं के गुण दोषों से गुणी या दोषी नहीं होता, गुण दोषों से संश्लिष्ट नहीं होता, इसे कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो गेयस्थो ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किंचित दुष्यति। तो ज्ञाता का कुछ भी बिगड़ता नहीं है उससे, वो अधिष्ठान है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसार आत्मा का वास्तविक कुछ भी नहीं बिगाड़ता, यानी उसे जन्म मरणादि रूप अनर्थ वास्तविक रूप से नहीं दिला सकता, अध्यारोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत बताया जा रहा है। यथा बालैहि अध्यारोपितेन आकाशस्य तल मलवत्वादिना, तो जैसे बालैहि अध्यारोपितेन आकाशस्य तल मलवत्वादिना, तो आकाश में बाल यानि अज्ञानी लोग, अविवेकी लोग तलता की भ्रांति करते हैं। ये देखते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक निश्चित दूरी पर चारों ओर आकाश पृथ्वी पर टिका हुआ है, उल्टी की हुई कढ़ाई जैसे बीच में तो उठी हुई रहती है और बाकी उसके सब जो कोने हैं वो टिके हुए रहते हैं पृथ्वी पर। जो जो पृथ्वी से संलग्न है कढ़ाई का भाग उसे तलता कहा जाता है। ऐसे आकाश भी एक निश्चित दूरी के बाद सब ओर से पृथ्वी पर टिका हुआ है, ऐसा भान होता है अविवेकी को और कहता है कि आकाश, वो आकाश का वो तल है, जमीन से टिका हुआ भाग है, ये तलता की भ्रांति है आकाश में। ऐसे मलिनता की भ्रांति, तलवत्व और मलवत्व, आंधी आ जाती है पृथ्वी के धूलिकण लेकर के आकाश में वायु चला जाता है, तो धूलिकण पृथ्वी के वायु के साथ है और आकाश उस समय भी असंग ही होने से वस्तुतः अवकाशात्मक जो आकाश है वह मलिन नहीं हुआ है, किंतु अविवेकी लोग मान लेते हैं कि इस समय आकाश मलिन है, तो ये मलता की भ्रांति आकाश में। तो भ्रांति से मल या तलता की प्रतीति आकाश में होने पर भी आकाश वस्तुतः न तो जमीन पर टिका हुआ है न तो मलिन है। भ्रांति से आरोपित मलवत्व और तलता ये आकाश में जैसे वास्तविक साधारत्व सिद्ध नहीं करती, वो आधार लिया हुआ है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में कहते हैं कि एवं सति, तो इसको पूर्व के साथ लगा दीजिए, यहाँ यही दृष्टांत में घटा रहे। एवं सति, एवं च सति सर्व क्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंधमात्रम अपि न आशंक्यम्। तो जैसे दृष्टांत में आकाश अज्ञानी को पृथ्वी से टिका हुआ प्रतीत होने पर भी वह पृथ्वी का आधार लेकर के स्थित नहीं है, ये विवेकी मान लेता है, और अविवेकी को मलिन प्रतीत होने पर भी विवेकी के दृष्टि में उस समय भी आकाश मल रहित ही निर्मल ही है। जैसे ऐसे ही कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु, यानी इससे ये सिद्ध कर दिया कि आरोपित वस्तु अधिष्ठान को अपने गुण या दोषों से गुणी या दोषी सिद्ध नहीं करती वस्तुतः, उसका संश्लेष नहीं होता। अध्यास भाष्य में भाष्यकर भगवान ने कहा कि अध्यस्त वस्तु के थोड़े भी गुण या दोषों से अधिष्ठान गुणवान या दोषवान नहीं होता, संश्लिष्ट नहीं होता। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगंधमात्रम् अपि न आशंक्यम्। तो समस्त क्षेत्रों में ईश्वर के क्षेत्रज्ञ के रूप में रहने पर भी वह क्षेत्रज्ञ स्वरूप अविद्यक स्वरूप है, तो उसमें ईश्वर में जो है संसारित्व गंधमात्रम अपि न आशंक्यम्। तो जैसे अज्ञानी को अध्यास से आकाश मलिन प्रतीत होने पर भी थोड़ा सा भी मल आकाश में नहीं है, धूल नहीं है आकाश में, ऐसे ही 84 लाख प्रकार के शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान रहने पर भी आत्मा ईश्वर का जो अंतर्यामी स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, किसी भी शरीर के हिरण्यगर्भ के जो उत्कृष्ट भोग हैं उन भोगों से भी लिपायमान नहीं होता, और स्तंभ शरीर में जो निकृष्ट भोग हैं उन भोगों से भी लिपायमान नहीं होता, असंसारी है, कहीं पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व वो प्रत्येगात्मा में नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ से ईश्वरस्य संसारित्व गंधमात्रम अपि न आशंक्यम्। नहीं क्वचित अपि लोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित उपकारो अपकारो वा दृष्ट। तो अविद्या से अध्यस्त धर्म से लोक में भी न अधिष्ठान का, किसी अधिष्ठान का कोई उपकार या अपकार देखा गया। रस्सी रूपी अधिष्ठान में सर्प के अध्यारोपित होने से रस्सी बहुत अधिक विषैली हो गई हो ऐसा भी नहीं देखा गया, और माला का अध्यारोप होने से पुष्प माला का रस्सी में पुष्पों के सुगंध से सुगंधी आई हुई हो ऐसा नहीं देखा जाता। मतलब गुण दोषों से अधिष्ठान अध्यस्त के प्रभावित नहीं होता, असंश्लिष्ट ही रहता है। इसे बताने के लिए कहा गया कि नहीं क्वचित अपि लोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेन कस्यचित उपकारो अपकारो वा दृष्ट। अब मैंने यहां तक ये बता दिया गया कि जो पूर्व पक्षीय कह रहे थे कि जीव ब्रह्म का एकत्व मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति होगी, उसका निराकरण कर दिया और संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व भी बताया, इसलिए अत्यंता भाव का प्रसंग नहीं है। जैसे आकाश का पुष्प वंध्या पुत्र अत्यंत असत है, ऐसा वेदांत सिद्धांत में संसार अत्यंत असत नहीं है, प्रातिभाषिक है, अविद्यक है, और अविद्यक होने के कारण परमार्थतः ईश्वर का असंसारित्व उस अवस्था में भी बना रहता है। सर्प भ्रांति काल में भी रस्सित्व वस्तुतः होता ही है विवेकी के दृष्टि में। अब ये सुख दुखादि आत्मा के स्वाभाविक धर्म होंगे, ये सिद्ध करने के लिए वैशेषिकों ने जो सिद्धांति के दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका की थी, न अतुल्यत्वात् इति चेत् इत्यादि से पहले आया था ना, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। यत्तु उक्तम न समो दृष्टांत इति तद असत। ये जो दृष्टांत बताया गया था स्थानु पुरुष के भ्रांति द्वारा सुख दुखादि आत्मा में अध्यारोपित है ये बताने के लिए जो दृष्टांत बताया था, उस दृष्टांत में और दृष्टांत में विषमता की जो शंका की गई थी वह उचित नहीं है। कहते तद असत। वैशेषिकों ने पूछा कथम, कैसे असत है हमारी शंका, गलत कैसे है? तो कहते इस प्रकार कि अविद्याध्यास मात्रम ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो साधर्म्यम विवक्षितम्। कहते दृष्टांत और दार्ष्टांत में तो सर्व समानता होती ही नहीं तो फिर वो दृष्टांत ही नहीं होगा, दार्ष्टांत बन जाएगा। पूर्ण समानता दार्ष्टांत की दृष्टांत में आ जाए, कुछ भी वैलक्षण्य न हो, तो फिर वो दृष्टांत न होकर के दार्ष्टांत ही बनेगा। तो दृष्टांत दार्ष्टांत भाव के लिए कुछ वैलक्षण्य रहेगा, कुछ साम्य रहेगा, और दृष्टांत बताया जाता है साम्य अवस्था में, जित जो समानता है उसको सिद्ध करने के लिए दार्ष्टांत में। तो हमने जो दृष्टांत बताया है स्थानु पुरुष का, वह अविद्या अध्यारूपी तत्व इतने मात्र के लिए वो दृष्टांत बताया है, ये दिखाने के लिए नहीं कि ज्ञेय का ही ज्ञेय में अध्यारूप होगा। ये दृष्टांतगत अंश दार्ष्टांत में अपेक्षित नहीं है। जिस दार्ष्टांत में जिस अर्थ को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बताया गया वह अर्थ दृष्टांत में होना चाहिए। वो समानता हमारे यहाँ है, इसलिए दृष्टांत में दार्ष्टांत की विषमता दिखा करके वो नहीं किया जा सकता, हमारे दृष्टांत को अनुपन्न नहीं बताया जा सकता। ये यहाँ पर कह रहे कि अविद्या अध्यास मात्रम ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो साधर्म्यम विवक्षितम्। क्षेत्र धर्म सुख दुखादि का अध्यारोप होगा आत्मा में, इतने अंश में वो स्थानु पुरुष के दृष्टांत का यहाँ पर साम्य अपेक्षित है, विवक्षित है, वो यहाँ पर है ही है। तन न व्यभिचरति, तो वह व्यभिचरित नहीं होता। यत्तु ज्ञातरी व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य अपि अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादिभिः। तो यत्तु ज्ञातरी व्यभिचरति, तो ज्ञाता में जो ये बताया यानी तन्न व्यभिचरति का मतलब है कि वो जो अविद्या अध्यास यानी अविद्या से अध्यस्त सुख दुखादि हैं, इतने अंश में व्यभिचार नहीं है, वो दोनों दृष्टांत और दार्ष्टांत में समानता है। और जिस अंश में विषमता दिख रही है, व्यभिचार दिख रहा है, वह अंश विवक्षित है नहीं। यत्तु ज्ञातरी व्यभिचरति इति मन्य से वैशेषिकों को वेदांती कह रहे हैं सिद्धांती कि जो आप ज्ञाता के अंश में व्यभिचार दिखा रहे हो कि दृष्टांत में ज्ञेय का ज्ञेयांतर में अध्यास बताया गया ज्ञाता में नहीं करके, कहते तस्य अपि अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादि भी। तो ये जो नियम तुम बता रहे हो कि ज्ञेय का ही ज्ञेयांतर में अध्यारूप होगा, ज्ञेय का ज्ञाता में अध्यारूप नहीं होगा करके, इसका व्यभिचार हम बता चुके हैं। जैसे उसमें तो आप स्वयं भी इसे स्वीकार करते हो कि देह के धर्म जरा मरणादि हैं और उनका ज्ञाता जो आत्मा है उसमें आरोप है, भ्रांत अध्यास से आत्मा में भासते हैं, आत्मा जरा युक्त नहीं है, मरण युक्त नहीं है वैशेषिकों के मत में, लेकिन लोग व्यवहार काल में जो उसमें जराग्रस्तत्व और मरण की प्रतीति होती है लौकिक जनों को, वह भ्रांति है। भ्रांति से जरा मरणादि का आरोप है, मरण आदि शब्द से जन्म को भी लेना। तो वहाँ जैसे वो ज्ञेय होने पर भी जरा मरणादि उनका ज्ञाता में आपने आरोप माना कि नहीं, इसलिए ये जो आपका नियम है कि ज्ञेय का ही ज्ञेय में अध्यास होगा, ज्ञेय का ज्ञाता में अध्यास नहीं होगा, इसका व्यभिचार आपके मत में स्वयं है। आप स्वयं ही इस नियम का उल्लंघन करके मान रहे हो कि ज्ञेय धर्म जो जरादि हैं उनका ज्ञाता आत्मा में आरोप है करके, तो वहाँ वो व्यभिचार है। इसलिए यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि ज्ञेय का ही ज्ञेयांतर में अध्यारोप होगा, ज्ञेय का ज्ञाता में अध्यारोप नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ, जैसे जरादि ज्ञेय है, ज्ञाता में अध्यारोप हुआ, तो यत्तु ज्ञातरी व्यभिचरति इति मन्ये से तस्य अपि अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादिभि। अब एक दूसरी शंका आ रही है, अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत्, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल अष्टमी। अच्छा, तो परसों चर्चा होगी इस पर।